هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله منا ورسول الله معلمنا ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں علم کی اہمیت کے عنوان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں. اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی نازل فرمائی، اس وحی کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے اقرا، یعنی پڑھو. اب پہلی آیت جو آپ کے اوپر اتری، اس آیت کا پہلا لفظ ہی اگر اقرا ہو یعنی پڑھو، تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اسلام تعلیم کو کتنی اہمیت دیتا ہے، علم کے حصول کی کس قدر تاکید کرتا ہے. آپ بخاری شریف کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ باب اس طرح باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل. یہ باب ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ بولنے سے پہلے آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے اور عمل کرنے سے پہلے بھی آدمی کے پاس علم ہونا چاہیے. یعنی کوئی آدمی کوئی بات کہے تو علم کی روشنی میں کہے، کوئی آدمی کوئی عمل کرے تو وہ عمل علم کی روشنی میں ہونا چاہیے. ایک جگہ باب باندھتے ہیں، باب تعلیم الرجل امتہ و اہلہ. یہ باب ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ آدمی اپنی نوکرانی کو تعلیم دے اور اپنے اہل و عیال کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے. ناظرین کرام، یہ باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے بڑا ہی عجیب و غریب ہے. باب کا ترجمہ یہ ہوا کہ یہ باب ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ آدمی اپنی نوکرانی کو تعلیم دے اور اس کے بعد ذکر اپنے اہل و عیال کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے. تو پہلے اہل کا تذکرہ آنا چاہیے تھا، بعد میں نوکرانی کا تذکرہ ہونا چاہیے. یہاں پہلے نوکرانی کا تذکرہ ہے اور بعد میں اہل و عیال کا تذکرہ ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے اہل و عیال کو زیور تعلیم سے تو آراستہ ہونا ضروری ہے ہی، اس کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی بھی علم سے مزین ہونا چاہیے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں تعلیم کی بڑی ہی اہمیت ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ طہٰ کے اندر اپنے رسول کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ دعا پڑھتے رہیے. سورۃ طہٰ کی آیت ہے، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا. آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب، میرے علم کے اندر زیادتی عطا فرما، میرے علم کو بڑھاتا رہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی سے یہ بات کہی کہ آپ یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ میرے علم کو بڑھاتا رہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. روایت اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان من دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. رواہ ابن ماجہ فی کتاب العلم. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے ہیں. راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے. ناظرین کرام، اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پناہ مانگی ہے اللہ کی، پناہ چاہی ہے اللہ کی، وہ چیز ہے کہ ایسا علم جو نفع بخش نہ ہو. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک علم کی بہت ہی زیادہ اہمیت تھی. اور علم نافع کا ذکر کر کے اور اللہ تبارک و تعالی سے علم نافع مانگ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز یہ مانگی کہ اے اللہ میری کوئی ایسی دعا نہ ہو جو تیری بارگاہ میں نہ سنی جائے، میں جو دعا کروں وہ تیری بارگاہ میں مستجاب ہو جائے۔ یہاں نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دعا جو کہ ایک عمل ہے اس کو پہلے لانے کے بجائے بعد میں لایا گیا ہے۔ دعا ایک عمل ہے، اس کو پہلے لانے کے بجائے دوسرے نمبر پہ لایا گیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دعا عمل ہے اور اس عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ دعا مانگی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، یعنی مجھے علم نافع عطا کر۔ ومن دعا لا یسمع، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی دعا سے جو تیری بارگاہ میں مستجاب نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ طلب کر رہے ہیں کہ اللہ میری ہر دعا تیری بارگاہ میں مستجاب ہو جائے۔ تو دعا کو بعد میں لایا گیا، پہلے علم کو لایا گیا۔ دعا عمل ہے، اس سے پہلے علم کو لایا گیا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر عمل سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاطر کے اندر ارشاد فرمایا، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ تبارک و تعالی کی خشیت انہی لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے جو زیور علم سے آراستہ ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے وہی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں۔ سورہ زمر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بے علم دونوں کے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے نبی آپ یہ اعلان فرما دیں کہ علم والے اور بے علم یہ دونوں ندی کے دو پارٹ کی طرح ہیں جو کبھی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، جس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے وقت کے نبی سے یہ مطالبہ کیا کہ تابوت سکینہ جو جالوت ہم سے چھین کر کے لے گیا ہے، ہم اس کو شکست دے کر کے دوبارہ تابوت سکینہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے لڑنے کے لیے ہمارے لیے کوئی کمانڈر مقرر کر دیجئے، تو وقت کے نبی نے یہ کہا، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يوت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے جو پوری کی پوری پڑھ دی گئی، کہ ان سے ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہارا کمانڈر تالوت کو مقرر کر دیا ہے، تو لوگوں کو اعتراض ہوا کہ تالوت کو ہمارا کمانڈر کو مقرر کیا گیا، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، اس سے زیادہ مالدار ہم ہیں، لہذا ہم کمانڈر بننے کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ کمانڈر بننے کے لیے مال کا ہونا اصل نہیں ہے، بلکہ کمانڈر بننے کے لیے دو اوصاف کا ہونا ضروری ہے، ایک تو علم کا ہونا ضروری ہے، دوسرے جسم کا ہونا ضروری ہے، یعنی آدمی جنگی داؤ پیچ سے واقف ہو، فن حرب کا ماہر ہو، یہ بات علم کے دائرے میں آ گئی، اور والجسم اور اس کے پاس قوت نافذہ بھی ہو، لڑنے میں بھی ماہر ہو، طاقتور بھی ہو۔ تو کمانڈر بننے کے لیے دو اوصاف کا ہونا ضروری ہے، ایک تو علم اور دوسرے جسم۔ تو تالوت کے اندر علم بھی ہے اور جسم بھی ہے۔ ناظرین کرام اس آیت کریمہ میں غور فرمائے تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جسم سے پہلے علم کا تذکرہ فرمایا، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی وجہ سے وقت کے نبی نے ان کے درمیان جو سب سے بڑے عالم تھے تالوت، ان کو بنی اسرائیل کا کمانڈر مقرر کیا تاکہ ان کی کمان میں یہ لشکر جالوت سے لڑنے کے لیے جائے۔ اس واقعے سے بھی علم کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ ناظرین کرام، اگر آپ سورہ فاتحہ میں غور کریں تو آپ کو ایک حیرت انگیز بات نظر آئے گی، وہ یہ کہ ہمیں ایک دعا سکھائی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہو گئے۔ اس دعا کے اندر در حقیقت تین گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک گروہ تو وہ جس کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، ایک گروہ وہ جس پر اللہ کا غضب ہوا، اور ایک گروہ وہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ گمراہ ہو گئے۔ تو دعا کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا۔ یہ مغضوب علیہم یہ یہود ہیں، اور الضالون یہ نصارہ ہیں۔ سفیان ابن عوینہ نے یہ کہا کہ یہودیوں کی عادت یہ تھی کہ ان کے پاس علم تو تھا مگر علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، اور نصارہ کے پاس علم نہیں تھا لیکن عمل کے میدان میں بہت آگے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور تمام انبیاء کرام یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا۔ تو ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی گئی جن کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانے کی دعا مانگی گئی جن کے پاس علم تو تھا مگر عمل نہیں تھا، نیز ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانے کی دعا مانگی گئی جن کے پاس عمل تو تھا مگر علم نہیں تھا۔ اس دعا سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ علم کی اہمیت پر ایک دلیل اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نمل کے اندر پیش فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے یہاں موجود میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت جلدی سے لے آئے اس سے پہلے کہ وہ تابع دار ہو کر میرے پاس آئیں؟ تو سب سے پہلے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، ایک قوی ہیکل جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر میں دربار برخاست ہوگا، دربار برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت یہاں دربار میں حاضر کر دوں گا، اور میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، اس کا قول اللہ نے یوں نقل فرمایا قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور اس نے کہا کہ دربار برخاست ہونے میں تو کافی دیر لگے گی، میں ملکہ سبا کا تخت اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر کی پلک جھپکنے میں لگتی ہے، اور اتنی دیر میں اس نے ملکہ سبا کا تخت سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے سے لا کر کے دربار میں کھڑا کر دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کی اہمیت پر گفتگو جاری ہے۔ علم کی اہمیت پر ایک دلیل اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نمل کے اندر پیش فرمائی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے یہاں موجود میرے درباریوں تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت جلدی سے لے آئے اس سے پہلے کہ وہ تابع دار ہو کر میرے پاس آئیں؟ تو سب سے پہلے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، ایک قوی ہیکل جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ملکہ سبا کا تخت اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر میں دربار برخاست ہوگا، دربار برخاست ہونے سے پہلے میں ملکہ سبا کا تخت یہاں دربار میں حاضر کر دوں گا، اور میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، اس کا قول اللہ نے یوں نقل فرمایا قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور اس نے کہا کہ دربار برخاست ہونے میں تو کافی دیر لگے گی، میں ملکہ سبا کا تخت اتنی دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر کی پلک جھپکنے میں لگتی ہے، اور اتنی دیر میں اس نے ملکہ سبا کا تخت سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے سے لا کر کے دربار میں کھڑا کر دیا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ دیکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا بہت بڑا فضل ہے۔ اب یہ علم کون سا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی علم ایسا تھا جس علم کے ذریعے اس شخص نے سینکڑوں کلومیٹر کے فاصلے سے ملکہ سبا کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج کے اندر یہ بتایا کہ علم ایمان کا رہنما ہے، یعنی ایمان کے لیے روشنی اگر کوئی چیز فراہم کرنے والی ہے تو وہ علم ہے۔ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، علم والوں کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ تیرے رب کی طرف سے بالکل حق بات ہے، تو وہ اس کے اوپر ایمان لائیں اور ان کے دل جھک جائیں۔ اس کے لیے اس آیت کریمہ سے جو سورہ حج کی ہے پتہ یہ چلا کہ علم ایمان کا رہنما ہے۔ اور ناظرین کرام، دنیا میں شرک ایسی چیز ہے جس کے اوپر کوئی علمی دلیل موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار مشرکین سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر وہ شرک کے موقف کو سچا سمجھتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی دلیل لائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ احقاف کے اندر، قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ آپ کہہ دیجئے، بھلا بتاؤ، دیکھو اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، انہوں نے زمین اور آسمان کی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اگر پیدا کی ہو تو دکھاؤ۔ ارونی ماذا خلقوا، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے وہ دکھاؤ۔ اور ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم، کوئی عقلی دلیل پیش کر دو، کوئی نقلی دلیل پیش کر دو، یا کوئی علمی اثر پیش کر دو۔ او اثارت من علم ان کنتم صادقین، گویا شرک کے موقف کی صداقت کو جو لوگ تسلیم کرتے تھے ان سے شرک کے موقف کی صداقت کے اوپر دلیل مانگی گئی، عقلی دلیل مانگی گئی، نقلی دلیل مانگی گئی اور علمی دلیل مانگی گئی، لیکن وہ کوئی علمی دلیل پیش نہیں کر سکے۔ پتہ یہ چلا کہ شرک کے پیچھے علم کی کوئی مستحکم بنیاد موجود نہیں ہے، جس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرک کے موقف پر ان لوگوں سے دلیل مانگی جو لوگ شرک کے موقف کو سچا سمجھتے تھے۔ اسی طرح سورہ نحل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تم ایک چیز نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں قوت سماعت دی، قوت بینائی عطا فرمائی، قوت عقل عطا فرمائی، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ اس آیت کریمہ میں جو سورہ نحل کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ آدمی جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے وقت ماں کے پیٹ سے علم لے کر کے نہیں آتا۔ ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے علم لے کر نہیں آتا، بلکہ استعدادات علم لے کر آتا ہے، نالج لے کر نہیں آتا، فیکلٹیز آف نالج لے کر کے آتا ہے۔ اب کوئی اگر یہ کہے کہ کوئی شخص ماں کے پیٹ سے کوئی علم لے کر کے آیا ہے، ظاہر ہے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس کا یہ دعویٰ باطل ہے اور بے بنیاد ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی علم کی استعدادات دے کر کے انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے، اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر علم کا سیکھنا ضروری قرار دیا ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ حضرت امام طبرانی اس حدیث پاک کو ایسے ہی معجم الکبیر کے اندر لائے ہیں، راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، جس طریقے سے روزہ فرض ہے، جس طریقے سے حج فرض ہے، جس طریقے سے زکات فرض ہے، جس طریقے سے توحید فرض ہے، اسی طریقے سے علم کا سیکھنا بھی فرض ہے۔ یہ نفل نہیں ہے، بلکہ علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر اگر غور کی نظر ڈالی جائے تو بدن کے تین حصے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ہے گردن سے اوپر کا حصہ، اور ایک گردن کے نیچے پیٹ تک کا حصہ، اور تیسرا حصہ پیٹ سے لے کر کے پیر تک کا حصہ۔ ناظرین کرام، اگر غور فرمائے تو آپ کو ایک حیرت انگیز بات نظر آئے گی کہ گردن کے اوپر کا جو حصہ ہے وہاں اعضائے علم ہے، اور گردن سے نیچے پیٹ تک کا جو حصہ ہے وہ اعضائے عمل، اور پیٹ سے نیچے تک پیر تک کا جو حصہ ہے وہ اعضائے دولت ہے۔ اب آپ دیکھیے، آدمی جس سے سوچتا ہے، عقل کہاں ہے؟ دماغ میں ہے، اوپر ہے۔ آدمی جس سے دیکھتا ہے، آنکھیں کدھر ہیں؟ اوپر ہی ہیں، گردن سے اوپر ہیں۔ قوت سماج جسے آوازوں کو سنتا ہے کہاں ہے؟ گردن سے اوپر ہیں۔ قوت شامہ جسے سونگتا ہے، ناک کدھر ہے؟ گردن سے اوپر ہے۔ تو جتنے بھی علم کے آلات ہیں، مشاعر ادراک کا جو مخزن ہے، وہ سارا کا سارا بدن کے اوپری حصے کے اندر ہے۔ سارے کے سارے مشاعر ادراک کے ہیں، جس سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اور گردن کے نیچے پیٹ تک آئیے تو ہاتھ ہے، ہاتھ یا اعضائے عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب بھی انسان کے عمل کا حوالہ دیتا ہے تو آئیدی کا لفظ ضرور لاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ شورا کے اندر اس طرح ارشاد فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گردن سے نیچے کا جو حصہ ہے پیٹ تک کا، وہاں ہاتھ خصوصی طور پر ہیں، یہ آزائے عمل ہے. انسان انہی کے ذریعے عمل کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آزائے عمل میں سب سے زیادہ حوالہ انہی دونوں ہاتھوں کا دیتا ہے. اس کے بعد پیٹ کے نیچے دیکھیے پیر تک، تو سارے کے سارے جو آزا ہیں ان کو آزائے دولت کہا جاتا ہے. آدمی منہ میں غذا ڈالتا ہے تو پیٹ کے اندر وہ غذا چلی جاتی ہے، اور یہ تیسرا حصہ انتہائی گندا ہے، جس سے یہ نقطہ ملا کہ آدمی جس دولت کے پیچھے رات دن ہراساں رہتا ہے، رات دن حیران و سرگردہ رہتا ہے، در حقیقت یہ اس جگہ جمع ہوتی ہے جو سب سے بدتر اعضا میں مانا جاتا ہے، جس کا شمار جسم کے بدترین اعضا کے اندر ہوتا ہے، اور وہ پیٹ ہے. ثابت یہ کرنا مقصود ہے، علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علم کے جتنے بھی حواس ہیں، علم کے جتنے بھی آلات ہیں، ان آلات کو اللہ تبارک و تعالی نے بدن کے اوپری حصے کے اندر رکھا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آدمی کسی سے ملتا ہے تو اس کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیتا ہے، کوئی کسی پیٹ کو نہیں چومتا ہے، کوئی کسی کے سینے کو نہیں چومتا ہے، کوئی کسی کے گھٹنے کو نہیں چومتا ہے، بلکہ آدمی ملاقات کے وقت آدمی کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیتا ہے یا گالوں کے اوپر بوسہ دیتا ہے. یہ بوسہ دینا اس بات کی دلیل ہے پیشانی کے اوپر کہ یہ پورا کا پورا حصہ در حقیقت مشاعر ادراک کا، مشاعر علم کا مخزن ہے. اس سے بھی علم کی اہمیت کا اندازہ ہوا. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مسلم کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، علم کا سیکھنا ضروری قرار دیا ہے. ناظرین کرام، یہ عنوان یہی ختم ہوتا ہے. اگلے ایپیسوڈ کے اندر ہم کسی دوسرے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى رسول الله معلمنا رسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو